SHI RKO Circo Media. Unasikia raha nikiwa na wewe. Unasikia raha nikiwa na wewe. Oh baby, nasikia raha. Oh baby, weka shuka kwa kitanda, tuje tulale mama, nama ulale na kanga, mana nimekumisi sana. Tunanenepa mama, japo pesa hatuna, wanaumia sana, kila wakituona. Eti wanauza moja, chajabu wana bipu bipu tu, wanatamani ngekuwacha, wanaona wifu wifu tu. Nakuita nani nini nini, wanataka kukuteka washenzi, hawajui mimi nawe toka enzi, tabia zao wala sizipendi. Kitumua ukitia mchanga itaumbuka, mwenzako tafadhali usije kunitenda atanizika. Mwenzako una viziti na vichanga changa nitakupa, mwenzako kuku nimenasa kwenye tenga sina pupa. Mini wako tatizo kama shida tumezoea sana baba tangu zizo wacha paki marenji nimependa boda boda yeah ongeza mapenzi sitakuja kukumwaga baba we chai kwa andazi wala sina gashida yeah unilete boga ninapo misibaga yeah japo wengi wanaumia wakituona ngari wanatamani furaha yetu, hawapendi kushuhudia tunavyozidi kwenda mbali, wanatamani furaha yetu yeah. Majuto, majuto ni mjuku nikikwacha, na mwisho nitachekwa na watu nisumbuka. Misere, basi mimi na wewe tusishi kama kambale.